زمونږ اصول دا مسله تلوی توزیع نور الانوار چې اصل په الف لام کې الف لام احدیدی حقیقت احدیدی ته وی چې یو خاص قسم ته اشاره عام نه چې هر غیب حقیقت پرې دی او مجاز تدریدی تحریف وی کنه چې ضرورت نه بی ضرورت دلتا التا کی الا من ارتضا دلتا دے الا مانا پلاکن سراو کرن خبر ختم شوا دی دماغ کے کلام نہ بالکل انقطاع رالا لیکن راغن خبر جدا مستقل شو رو شو ہاں اگر خبر پزے پات شو بس نہ دے اللہ چی خبر کی تاصل را پغیب ہو لیکن دا بیلا خبر دا پختو کیم دا سویلش دا بیان خبر دا چې الله غره کی د پیغمبرانو نه هغه څوک چې خوښی شي نه هغه ته وحی لیږي هغه ته جبریل لیږي وحی ورته کوي نه خو غیب نه شو فآمنوا بالله ورسله تاسو ته دا حکم دی چې ایمان راوړی په الله باندې په وحدانیت سره ایمان راوړی په پیغمبرانو باندې په عصمت سره چې انبیا معصوم په غیب نه پوهیږي دس ہوئے چل پہ ہر سب باندھ پوئے گی پٹیوں کا رہی اور دس ہوئے چپی غمبر نہ پوئے گی پگے باندھی مگر چل تو وہی سر خبر اخکارشی ارے تب یہ غیب نشی ہوئے ارے تا ایحاء الغیب ہوئی ارے تا امبا الغیب ہوئی ادی وہ تنم بچ غیب وین تو مینو تتکو کتاسو ایمان روڑو او تاو زن بچ کو دا شرکنا فلکم عجر نازیم ستاو دا پارا عجر دے دیر لوئے دا تسلیاتو او سا شبہاتو دا غی جوابو نو بس دا جنگ و جہاد نے زن بچ کو پس بانو باندی دا بانا دا دا ما دا سی دیوشی دا سی دیوشی پر پسی زجر ذکر کی اغا خلقو لچے اغی خرش نکی دا اللہ پلار کی بخلا دی نہ پخپل جہاد کی نہ مال لگی دعا قسم مرضو نہ پکشتا دیکھا وہ رخ پل زان و تخوک کاری دا اللہ دا حکم نہ پل مال و تم خوک کاری دا اللہ دا حکم نہ دا منافقان حال نہ کرتا ابھی بالکل دا اللہ پلار کی جس ورقین ہوئی دا ہم اس تاوان کو بس لو ولا يحسبن الذين غمان دین کی یا کسان یہ بخلونا چی بخل کئی پس باندے بخل کئی بما آتاهم اللہ من فضلہ آغا مال باندے چی اللہ ورور کرے دخل الفضل آغا ور کرے دے آغا پلار کین لگی تا بخلی کا نخوا بما آتاهم اللہ عام دے سکون فسرین وی معلوم پاکی داخل لے دا سنور لکا علم پاکی داخل لے سوک دا مال بخیلان دی سوک دا علم بخیلان دی من فضلیه دوار دا اللہ فضل لکن ندیدی دا گمان نکی چی زمون دا بخل چی دے هو خیر اللہم دا زمون دا پار دیر فیدہ من دے زکا چی مال بڑیر شی اڈیر ڈیر کارونا کیوشی دا بخل دی دی دا پار کی خوا نم خواتا بل سوک دی چی روی گوری مال حفاظت پکار دے جمال بے ضائع خرچ نشی کرے فضل خرچی مکوے ہوئی پتہ نہ کوئی فضل خرچی سوتا ہوئی بس مال جمع کول نہ بگے زکات ور کول نہ بگے خیرات ور کول نہ دی یتیم او دا غریب او دا گاونڈی او دا خپلوان او دا مور او پلار حق ادا کول ہر سو ختم بس ہوئی جمال دیر شو خیرن بل هو شر لهم بلکہ دا بخل چی دی کی ندا و دیتا دید پار دیر لوے فساد جوڑ شی لوے نقصان بجوڑ شی نسوال پیدا شی چی نقصان ناغی خوپی ملکون واغست ملکون ایپ واغست او ایدا دی سر دیر دا پخوان دا مال پرو تو پخوان وی مشران وی چی دی با پشکال کے دا لوٹن راویس تنور تب اغڑو لو دا ویڈیر ماندار خلق دے خواب دا اگا وقت نوی دی دا جمع کرے رکھا نا نو کم دے کے دید پار نقصان دے چے اللہ بل و شر اللہم دیتا خو دنیا کے اس تکلیف رانا ہے سپیخ نشوتا اللہ بھی دنیا نیا دو ما سیطوقون ما بخلو به یوم القیامت تو قیامت نمانی خام خواب چاپی رکلیشی دید مرین اغمال چی بخلی کو پاگی سران دا بکل چاپی رشی یوم القیامت پرز قیامت حساب کتاب زی خو قیامت تے کنا دل تک حساب کتاب نہ کی گئی دا مال بچا پی رشی دا مال بچا پی رشی دا حدیث کی راضی چنا مار بچا پی رشی دا مال نما مار جوڑ شی زکر دا خو مال نو کنا مال خو آگئی چی داگی نا زکاة ورکے خیرات ورکے نو آگا دا مسلمانانو مال دے دیر لوے رحمت و برکت تے ادی دا مال نبل سو جوڑ کریو خزانہ حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راغلیو کہ من آتاہ اللہ و مالن فلم یؤد زکاتہ چل چل مال ورکی او دے زکات نہ ادا کی واجبی بھی کنا زکا واجبی کہ مال دیری نصاب ترسی دلی او قرض نہ پی نہیں اب دے زکات نہ ورکی نوئی کی دغ مال بقیامت کے سشے جوڑ سی یمثل شجان اقرع له زبیبتانی ددی مال نما بقیامت کی یو مار جوڑ سی گنجے مار استر کی میں اس کو پشانتی خبر شکل ابھی کارٹون دی نہیں جوڑو لے کہ قیامت حال چاہتا نہیں معلوم تھا ایسی سشے جوڑ کی شجان اقرا لہو زبی بتان نفیا خزو بلح دمت دا سڑے نسی ددی وحکو نا مرے نبے چا پیرشوی اور وحکو نبے نسی تر وگن پور بیش لئی ہے دے بچے گئی چیخن پورا شیما دا بلان اخلاص کے اغب و طویز بلا نیما بدبخت انا مالو کا و کنزو کا زستا مال یما و زستا خزانوں چتا جمع کریم زمالی مستاکن اولی چگی وی خان تا خود دیر خوخو ما نو سیتو وقونا توق دیتوی لشی چاپی ربک ریشی دغا ددید مرین آغا مال چی بخل کریو پاگی سراپ رزد قیامتو پہنچے زکات کے ورکین جمع کا خیر دے ارے کہ زمانہ نشتا دے اگر جائز دی پہ دین کے خواہ کچھ نہ عرصو سرا خورے نہ دا جنا جائز دے حرام تو جوڑ جی کرنا اللہ رب العزت دی دے کہ دا ہوئی خواہ چلا مال دے دید پارا جمع کاؤ دا دید پارا جمع کاؤ چیئے نا زپا زامن باننے خواہ پاکی گا ماں چی دی بسکی رستو داوی چیزا و سخرا ماو تالیکم کنا اوین علم زمان دا زامن برستو سکی بیا دیو خیر غاری دامی دا دید پار جمع کلے دے کنا اللہ رب العزت وینا وللہ میراث السماوات والارض دار سا اللہ تا پاتی کی گی استان بوم پاتی شیو دا دین بوم پاتی شیو دا خو پاتی کی گی او چا اللہ جی چالا مقرر کیا کرے دا اقبا والا ورکی تو سوئے چی دا ما پری خوزن دا با زما دا اولاد روزی جوڑشی دا با زما دا زامن دا پارا دیر آسان تیا جوڑشی جن بے دا سکونی نلاوی دا تور کیا کدی ورکو ما تا تا پتشتے چی دا با دا آغی روزی شی نا آغی لبا آغسی چی ما مقرر کری تو لما مقرر آوا وللہ میراث السماوات والارض دا عرص اللہ تا پاتی کی گی زامنو تا دن پاتی کی گی چی تو امار طول امار دی زان خراب کو زان دی اسلام ناو دا ایمان نویستو پا دیوان دی چیز جمع کو ما چیز ما دا اولاد مستقبل خیستا شی دی دا وی خواست حلکا ولی دورا ناروا کے وی زخپلو زامنو لمستقبل جوڑو ما آو تو لمستقبل جوڑے اللہ بولا مستقبل جوڑی وللہ میراث السماوات والارض اللہ بما تعملون خبیر اللہ ستاسو پا دی طول کارنو باندے خبر دیں تا خبر خنو مانے خو اللہ بی پوئی گم پتاسو باندے خو دا بل قسم منافقان دیو عامی دا مشرکان او بل دا اہلی کتاب وی اگر بگلی بل شانتی ہو خواب اہلی کتابو کی چکمو کنا فاغیبان سواخ غربت را گئے ادا خاص مدینہ کی اچا پیرا غربت پہ ذکر آ گئے چاہی مال دولت خٹول دکھاو چسو پیرانو اسو مشرانو اسو احبار و رہبانو ابز دخل کو مالو ندی تراسمو خلق سے خبر ہو اگر بس خدای پا دی رضا کی چمنگ دی لورکو دی مارشی اور دی خیستشی نو بس بس اللہ رضا شو نو کلے چی پیغمبر پاک راگے مدینی تاو دینی خلق تاو خو او خلق خبر شو کنا نو بس کنٹرول یہ اوکو کنٹرول یہ اوکو نو یہودیان اوگی پاتی شو اگی سرخو دا مالنو دولتو نو کنا نور کار کسب اگی نشکو لے او نیس ازدکلیو سو انہاری نو ازدکلے سنور سے نکولوی بس مونگا چی دین معذب خلقیو او زمون ساجت دا خلق و معلوم چی دا زمون گا دی کنا او چی کلمہ صلاح کارا شو او دین کارا شو او خلق پوشو چی دا زمون گا تبایی دا چی مثال اللہ ذکر کر نبا سر سے پی بند کر نو دی اوگی شو چی اوگی شو نو پا اللہ اعتراض کر اگو را خلق سکے چی اللہ را سر ام بنیتی اکڑا یا اللہ دا چلو شو خلق ہم دشمنان شے اللہ را سر ہم دشمنی اکڑی چیزا منگا با کمائی چیو گیشی نو پالے اعتراضو کو خواہ یو دامت لب دے دادا اہلی کتابو سر لگی دو امداو چی دے منافقانو با خلق تپڑو کی شکو نا چول ایک ورزو منگ نا پیغمبر گواری چیزا کاتور کے انفاقو کے جہاد کے ورزو منگ نا گواری اللہ پر رضا باندھے ورکے کلوی اللہ لقرض ورکے ای دا گنی پا مخ کی بیوی دا گنی پا مخ کی چی خزا مونگنا چی غوانی نولی خدے غریب شو مونگا مالداریو خلقو لبے پڑھو کی شاکوا چی ادا خوری شاہ خبر دا دا خدے مالتا ساجد تے دا ایسا کئی چی دا چانا زکاة غوانی دا چانا خیرات غوانی خو غنی بات شاہ دے کنا گورا خلق بے پا دی وجہ بند بالکل من اکڑو نہ شک میں وہ لڑکے واجو ہاں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا یقیناً کہ اللہ واورے دے خبری داغی کسانو چی دا خبری اکڑی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء چی اللہ محتاج دے او منگا مالداری و رضا منگا غواری وی مالا قرض راکے دا وقف ذکر کرے ہاں چی دا خبر ڈیر سوچ خبر ادا کرے ذکر اس تو کہ دی چی نورم دا سویلی چی زمونگ نگواری ولی مونگ مالدار لی دلیو او دا سی آیت سورت یاسین کی امتر شو فیدا قیل لهم انفقو من ما رزقکم اللہ گورا دی دنیا پرستو تا چی ویلی شی چی خرچ کئی دا آغی مالنا چی اللہ دل در کرے قالوا نذي سوي أن نطعم من لو يشاء الله أطعم كي پيدا كول يعني وسط ولا ورقي كنا پيدا كول ولا وسط ولا وسر رزق نشتا داو أن نطعم من لو يشاء الله أطعم منغ ولا ورقو كذا الله خوخوين ورقلي بي ولا دار دي جوابي كنا خلق لذنك شكونا جي یا یہود چی غیدا سوی مونگ مالداریو اللہ غریب دن زمونگ نگواری نو لقد سمع اللہ و سمانا ولی اللہ صرف دیدہ خبر آوری دا پورا دا جملہ دلتا مستعمل شوی دا دا پا سورت المجادلہ کیم اتشتمہ چی شروع کی گنا نو اول پکی دار آگلی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا, لیکن دی کے وغی کے دیر فرق دے اغید خوشخبرے تو مقام کی ویلی دا اغید صفت و تعریف تو مقام کی ویلی دا کیا غز زنانہ چی راگلی و نبی علیہ السلام تے فریاد کہو حضرت خولا اللہ ایماد دی خبری و آوری دی او دلتے دا زجر پا مقام کی ذکر کرے لکا یو سلی خبری اکڑی او تو اتوائی چی وایا وایا زا آورما تسوائی چی دین آوری دا دا زورنی خبر ہے لقد سمع اللہ و قول اللہ یو دا اللہ ما تستاغ عرص معلوم دی دا خودی پکی نوی خبر ہے دا کفر اکڑا چن اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ محتاج دے ہوں گا مالداریوں اور اللہ عز استاد آغا ضرور گناہ انہم خبرم چتا سسنو دی کری پخوا دا استاد سنوی خبرانا چی اس دی دا خبر اوکر سنکتب ما قالو یقینا منگا لکو آغا سوچ دیوائی کتابت حقیقت مطلب نگے ملائک لکی او کہ اللہ زانت نسبت کی نو مفسرین امرت نے حفاظت سے سنحفظو منگ محفوظ ساتو ما قالو جدی سوئی نو اللہ ویغز محفوظ ساتم غریکات پروتے فا عمل نامو کی کنخا وقتلهم الانبیاء بغیر حق او لکلی شوی دی لدی اغا جرمنا چی وجلی دی پیغمبران بغیر دس گنانا اغم محفوظ پڑھاتے دیکھا کدی ندی وجلی دی مشران خو بس یو شعر نو سد دی دی مشران گناہو ندی سد دی خپل لگا نا ونقولو بوائی دی تا قیامت کی ذوق و عذاب الحریق و سکے عذاب سدون کے دی بڑیر پریشانی و چغی بوئی چی اللہ من خود دی لائق نو من خود دنیا کے دیر معزز خلقو او خلق و زمانگ خدمتو نکول یا اللہ من سر زیادے ہو شو اللہ بوینا ذالک بما قدمت ایدیکم دا پا سبب داغی جمخ کی کری دی استاس اللہ سنو وان اللہ لیسا بظلام للعبید او بے شکا چا اللہ چر ظلم نکی پا خفل بندیانو دی جملہ کے اشکالو چا ظلام مبالغہ دا پا عربی کا مانے دائی چی دیر ظلم نکی ندے دیر ظلم کون کی بخپل بندیانو ندا تی معلوم شو چی لگ لگ ظلم کی نچا ہو دا جواب کردے چی قرآن کے کل دا سے مستعمل شی مراد تینا نفس سے پیائی لکھا رضو اللہم نمراد نفس ظلم دے لیکن جلالین خا جواب کرے گا اغوی دا زولام سیغن دا دا نسبت دا پارا استعمالی گی نسبت دا پارا یو سرے چا سکار کی نو اغیر پہ نسبت کی گی کنا نو جی کی گی نو پا دی سیغا بانے تعبیر کی گی دا گنا لکہ یو سرے گبین خرسی نو دا عصال دے عصال یو سڑے آتر خرسی نو ادا آتار دے یو سڑے کجوری خرسی نو ادا تمار دے دا تمرنا دا اصلنا او دا آترنا مبالغہ چی جوڑی گی نو پدی فیل سر جوڑی گی پدی سیغے سر چی لکہ دل تکی زو اللہم ویلے سمانا داشوا چند اللہ غزاتو چیغت نسبت دا ظلم و قریشی نسبت ظلم آتا نہیں کہہ رہے مخلوق تو کہہ دیشی اللہ ظلم نکی مطلقا نہ لگو نہ ڈیر خا در دیو قول ذکر شد کفر اللہ والا نے اعتراض کرو کا نا در دی شباش و بحق دو توحید دا اللہ کی تو دیو شبہ ذکر کی بحق دا رسالت کی گور رسالت تے سمر بانی جوڑی کڑی وی یہودیاں ویلیو کہ پیغمبر منگا زنگا پتا باندی ایمان روڑو ذکر چھ منگ تبخل تورات کی ویلی شوی دی جی چپاغا پیغمبر با ایمان روڑے چھ تاس تدا سے معجزہ اخی چھ اوشے پڑا گا کی دی او دبر نور راشی او اخری دا معجزہ اچونکہ تا منگ تا دا معجزہ ندا پیش کرن ذکر منگا ایمان روڑو برا تحریف یہ ہو کو تورات کی تورات کی خبر ہوا خدا سے نوا کا ندی خبر اروان کی خا تورات کی خبر ہوا خدا سے نوا ابھی کی ویلو چاس کا پیغمبر راشد بنی اسرائیل ہو ادا معجزہ تپیش کی نفاغ و ایمان راوڑے دیتے بنی اسرائیل لے نکلو نو عام ایک خبر ہے کہ ہر سنگ پیغمبر چی ہے چراشی تاستا دیکھو اے داغی پا حق کی لکلیو اور تاسو خبر مقید و مطلق ہم کنا تحریف ہی کنا خواہ اللذین آغا یہودیان قالو چویلیو ان اللہ عہد الینا چی اللہ منتا حکم کردے پا تورات کی اللہ نؤمن لرسول چی منگ با ایمان نرولو پا حس پیغمبر گورا کہا گا ہر سنگی عربی کا جمیخ لرسول حتی آتینا بقربان ترغی پوری چراشی منتا پدی موجزی چی قربانی روڑی پیش کی تاکلو النار اخری غیل روور اللہ جواب کئی چستاسو خبر سید ویلی شیو پتورات کی وچتاسو تراغلی دی دغا پیغمبران ناغا مقتل کری دی امدق موجزی تا پیش کری دی چتاو سنگوائے اور تاسو لگے دے ناغا ہم قتل کرل قل و توائے قد جاکم رسول من قبلی یقینا ناغلی تاسو تا پیغمبران مخی زمانہ بالبینات پڑیر و معجزو سر و باللذی قلتم او خاص کر پاغا معجزہ چدا تاسو وی چی قربانی کی خودی شیعور را شیعور تک قید تمرا وڑی دی کنا و باللذی قلتم تاسو پی ایمان راولو فلم قتلتموهم ولهم قتل کری ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتنی ہے پدی خبر کی دے او سلسلہ ذکر شو داغی دو جرمنو و داغی شبہات نبی تسلی ذکر کی پیغمبر لیو خمخ کی ذکر کر چلائے حزن کا رضی پروام ساتا کمنڈی ہوئی پکوبر کے کار سکی تخفل کار کوا دل طبیعت تسلی رہا فَإِن كَذَّبُوكَ کچری دیتا درو جن کی نو صبر کا حکم ور سارا دے فاس دیر زکا فقط کذب رسول من قبلک یقینن چی درو جن کڑی شوی دی دیر پیغمبران مکستان جاؤ بالبینات راغلیو فہر قسم دلائل سارا ہر قسم دلائل سی بالبینات فعقلی دلیل نصر معجزہ چینا عقلی دلیل کنا عقل ہوئی چیر دا کرتے والزبر او صحیفو سر نقلی دلائل تو پخوان بیا ہونا والکتاب المنیر او پدا سے وحی سر چلکہ دا قرآن دے روخانا ہر قسم دلیل نخوا عقلی نقلی وحی دے را اوڑیو لیکن دی سو کرل دی دروغ جن کرل او سو کے قتل کرل اگور تا تیم دا قتل منصوبی جوڑ کری دی یہودیانو سمر منصوبی جوڑ کری تا تا کلا تبوک پلار کے وکینا است دو لستانا پنا وکینا است جی پیغمبر رازنو جو حملہ پیوکو او کلا یہودو نبی علیہ السلام تلے او دروغی دے پارا بنو قریزاو تا نو دیو مکان خواک ناستو نو اگی براو خطل نو دجران دے پلی اے پر احلاساو جبریل راگے وی دے دے نا پاسا نو دے بدل کو میلمستیا لکڑی وا پہ یہود کی اوخذ بزالا لکڑی و نبی علیہ السلام میلم کڑ پاگے کی زہر چولی ناری اخوڑا کر نبی علیہ السلام والے واسطہ اور صحابہ کرام ناری ہو پاغذ شہیدان شو اور نبی علیہ السلام کو بچ ہو اثر پیو کو چبیا بے ام المومنین طبی حضرت عائشہ کا چیر دماغ رگ اہ سے درد کی کیا اگر زہر و زخمی کڑے ہو کہنا اداغی نو تا موت را گئے دیکھو منصوبی جو لکڑی ستا دا قتل اس خبر نا دا کل نفس ذائقت الموت دا مرگ نا سوک نخلا سیگی ہر یو نفس دے سکن کے دا مرگ نچے پا دیلار کے مرگ راشی نو دیر اللہ کامیابی دا مرگ نمی آرے گئے دا مطلب ہر چاہتا ہوئی کہنا چی موت راضی چی راضی نو بیاد شہادت موت خو دیر بہتر دے تسلی شوا کل نفس ذائقت الموت کی قبل ترغیب دے قتال فی سبیل اللہ تھا چی خلقو ولی دے مرگ نہ یری گئے او جہاد لنزے ولی دے مرگ نہ بچے چی دغا سے مرے لکا دے نورو پشانتنو راشے پا جہاد کی مرشے کا نفع دیتا ہو دے شہادت مرگ ویلی شی اگورا ذائقہ و تو ذائقہ دیتا ہوئی چی اوشی اوسا کی چی خوک دے کتریخ دے دار دی وجہ نے چی دے مسلمان دے پارا مرگ تکلیف نہ دے کنا ذائقہ الموت اسی ذائقہ قدریے بیا نوری سنی ذکر چی دو حض اغا شہدہ اگی علتا کی پہ علیین کی ویلی اچی اللہ سوک نشتہ دا سی چی زمونگ آگا پلوانو اور رشتہ دارانو تا زمونگ طرف نہ خبر ور کی چی نحنو احیاؤ مونگ جواندیو اگی بوئی چی اگی ملشوی دی امونگ خود جواندیو چی اگی با سوک خبر کی اللہ رب العزتوی چی زبے خبر کم ناغ آیت را چی مخ کی ذکر سورہ عمران کی تھا یرزقونا فرحینا دا خبر اللہ راولی گلے دا غی طرف نن راغی خو بس اسے مرگ سکا قدر اکڑا نور بیانی دی خبر جو اندی دی تو شہداؤ دا حال لے ذکر پا مسئلہ جہاد کی رولو بلے دا چی ذائقے و تو ذکر ہوئی چی دا مرگ ور دیر لگ وقت دے مونگا وائی زمونگا عمر دیر کم دے کنا دیر تیر شو لگ پاتے دے خود مرگ ہم دا حال لے دا غم دور عمر نوے خوش قیامت سی کنا ایساب کتاب اوشن جو اللہ بہل تکی علال کی چاڑاو پی راکا گی نو بس ختم بشی دیم دا دمر عمر نوے خوا ذکے ہوئی تو ذائقہ ہوئی یہ دا دیو جی نہ ہوئی جی کل موت یو بندہ تراشی نو بدنی ام مرشی نو روح یہ ام مرشی سنگا بدن دا سی مرشی چی روح تی نجداشی روح دا سی موت راشی چی بدن نجداشی دا جدائی دا دید پارا موت تی کنا خواہ نجداوالی خواہ دوار راضی کنا سن چی بدن دا سی پاکش روح تی نووتا ندتا ملویلی شی ناغ روحم دا سی یواز شی بدن تی نپاکش نداغ دا پارا دا موت شی ذائقہ ذائقہ دا نو آغا مسکل ہے دو مسکل ہے دیو جنے ہوتے ذائے قلب از راوڑے وینما توفون اجورکم یوم القیامت یقیناً پورا بدر کلی شتا استائی وزن اخفل پر از قیامت ومن زحزح عن النار غسو کوچی دیر پا کوششو نو سارا بچ کلی شو دورنا بچ کے دل دورنا گراندی محنت بغواری کڑاو بغواری عمل بغواری زحزح کس ماں کس ماں ملو نہ دی کنا خان دا مسلمانان کی سمر لگیا ہی دا زان دا ورنا بچ کی نو کل یو عمل کی کل بل عمل کی یو عمل خو نہ دی کنا خان کل بگی روجہ را شی منزو نہ دی کل بگی خیرات شی کل بگی زکاة شی سو بگی حج لڑ شی سو عمری لڑ شی بس خصوص چی سپو وجہ بانی زان دا ورنا خلاص کنو فوض خلال جنت آو داخل شی جنت تا داخل کریشو فقد فاز دا کامیاب شو اللہ وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یہ خلق د دنیا جون پری دے گرے جنت دن پات کی گی دیر لوے فوز کامیابی دن پات کی گی نہ دے دا جن د دنیا پا مقابل دا آخرت کی مگر سامان دا دو کی دے متاع الغرور یہ تولی ویلی دی متاع سامان توی غرور دو کی توی دا سنگ دا دو کی سامان دے حسن بصری ہوئی وہی ذکر دو کے دے چتبا تب زان لدا منصوبے جوڑے کے چدا کار بکو مانو چدا اوشن بیا بدا کار کو مانو چدا اوشن بیا بدا کار کو ما تو منصوبے جوڑے دے کہ نہ صاف موت راشی اسی دے زان دو کا کو شیخ چلی اور کار دے کو متاع الغرور ہاں ٹولی منصوبے دے انسان اغلوی لوی امیدون ختم شی متاع الغرور شکا نفا دے مطلب دا بیانی چی الا متاع الغرور ندا نفع دا جون دا دنیا دا دی دنیا دا نفع چی خلق حاصلی دا سچی تی راو باسی کنا چی دا کارو مکو دا کارو مکو ندا نفع وی دا چی دا سامان دا دو کی دے اغا نفع نفع ولی نفع سی مالی دولتی اور خوراک کا کی کپڑائی نہ اخلاص سی کنا چس دیو گٹل نہ چکال راضی نہ آگا بنائی جو بیا لگی ہے نہ بیا بنائی داخو سڑی سر وفا نہ کہی کنا بے وفا شید نہ سکے ہوتا متاع الغرور لتبلون فی اموالکم وانفسکم یقیناً ازمیخ بکولشی پتا سبان دے خام خام پا مالو نستا سکے ہم پا نفسو نستا سکے ہم مالو نو کے ازمیخ دا دے چے زکاة باور کے خیرات بکے حق دے پتا باندے دو یتیمانانو دے مسکنانو دے گاونڈیانو دا پا مال کے امتحان دے خا او پا نفسو نو کے دا دے چے مرض برازی زخم و تکلیف برازی غم بکا کیوں رازی دیر با پریشان ہے کلا کلا تو امتحان نہیں دی پہ انسان کا نا خیر دا خو دیر نہیں دا خو چھتا کلا کلا راشی خواہ دا مال نقصان راشی دا بدن تکلیف راشی مرض راشی ہاں اسی او بل امتحان خی چی اگا ار وقت کی دے اگا دا دے وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومن الذين اشركوا اذن كثيرا خام خواب اور تاسو خام خا ضرور بھی ضرور اور تاسو ددی دو قسم خلق نا چی او اہلی کتاب دی دا یو قسم کافران دی چی دیل کتاب ورکڑ شیر مخ کستا سنا او بلغا کسان چی مشرکان دی دا رو را خور دی جدا ندی خدو را چی صبح اور ازن کثیرا بدی ردی ڈیری ڈیری بدی ردی بھائی ڈیری دا بخام خا اور دخلی خبری بھائی اب تاس ترارس یو خبر ابرا اور سمزو پاگی باندھ پریشان ہے چکر بھائی اب تبا مل نکی چہرہ دھولی دا سے خبر اوکڑا پورا منہ تے دا سے ہوئی چدا گمراہ دی ادا بھی دین دی دا ولی دا سے ہوئے نسو مدہ خو پاگے لگی ہے چا خبر زرشی نو پلے باب نوی راش چدا نمانی دا نمانی ازن کسی را چا غطی رشی نسو بلے خبر براشی چو گورا دائی پس چلو کو پل پلوان پری خودو گورا غم خادی چا سر نکی خا تا تبوی دا سکنا خا چھا پا پنچریت کے داشتہ دے چھے بیت غم خادی پاتی دی وے آو دا پا کشتا کنا غم خادی نا خو لکا دا باطل پرس نا وزان ساتے بس دا پا کشتا غم خادی سے کم دے دی دا تا سے چھے کم جو کری غم خادی دا پا دن کشتا دا پا اس دن کی نشتا دا خو تاسو رسم رواج جو کرے خوا دا خبر بندل دیر تکلیف ور کئی کنا خوا اللہ بھی پرواہ پہ مس آتے ہیں ازن کثیرا دا بار وقت کیا ہو رہا ہے دا دی وقت نشتا وین تصبرو کتا صبر کو ددی پدے ٹولو خبر باندھے کہ ذا لگیا بھائی لگیا بھائی وین تصبرو و تتقو اوزان ہم بچ کو ددی د دوستین ددی د غم خادین ددی د عزیز ولین ددی د خپل ولین فین ذالک من عزم الامور اللہ رب العزت ہوئی چیرا زخو دا کارو نغوالم من عزم الامور سمانا دا خو آ کارو ندی چی دیر ضرورت دی تا پا دین کی دیتا دیر ضرورت دی اللہ رب العزت ذکر دی لدیر زور ورکڑے چی لا تتخذو لا تکونو لا يتخذ المؤمنون مکوائے برے تباکیمو دشمنان اوپی جنے دشمنان اوپی جنے دا دین دشمنان ام دی گورے تاس دیتا مگو رہے چی زمونگ اخپل ولی دا زمونگ رشتہ داری دا ننا ان تصبرو و تتقو دے دعا علاج او خوانو خوا من حزم الامور دا دیر پاہو کارو ندی پا دین کی دا یو منزل بیان شو او دی کے ترغیبات جہاد تھا ترغیبات اور شبہات و ردو چی دخل کو خبر تمگو رہے گورے دل کے بدل شک اچھی خواہ بل قسم ترغیب ذکر کی جہاد تھا چی گورے یو جہاد دا توری دے ناری سرخوں پا دنیا کے امن راضی دن راضی لیکن یو بل قسم جہاد دے چی اگر جہاد دا علم دے اگر جہاد دا جب دے دا قلم دے دی سر ڈیر اصلاح راضی خواہ دادا آگے جہاد نہ بہتر دی دی تر سور فرقان کی جہادی کبیر بھی لی چی پیغمبرا وجاہدہم بھی جہادن کبیرا دی خلق سر بل قسم جہادو کا چی آگے جہاد پا قرآن دے دا دیر لے جہاد دے داو کا نبکی وینت ہوئی گی نبکی نفس پا کار راضی او کار دیر زیاد کی گی اصلاح کی گی گرز دید پار اللہ رب العزت و ایمان وعدی اغسطی وی ویزا خذ اللہ و میتا فاللزین اوتو الكتاب یاد کا چو اغسطا اللہ پا خوا دا داری کسان نا چہلی کتاب دی اغی یادی سیو طویلو لتبیننہو للناس چی خام خواب دا دین خلق ترس وی خام خواب بیان وی گرے ولا تکتمونه پټوي بینا کما هو مخالف معتبر وي لکا ائمه چې وي کنه نور ولا تکتمونه تاجت نو بیا کنه لتبیننه نه پخپل معلوم شو دا ډیر زین کې راځي ښا چې خامخا به بیان وي ضرور به ضرور به بیان وي نو بس دا معلوم شو چې پټوي بینا لیکن قرآن و سر ذکر ہو کچھ ولا تک تمون کارے ہوئے ورے پٹوائے بہن یو مسئلہ بد خل کو نہ پٹوائے حضرت حسن ہوئی قطادہ ہوئی چدائی واز اہلی کتاب پور خاص ندا حاذا فی کل عالم وفی کل کاتم دا خبر دا ہر عالم دا پار چاہ حق نہ پٹی او کپٹی ایک نکو دا ہر امت وی دا سزا بولا اللہ ورکینو ابن کثیر وی دا اغا وعد دا شیخ حضر اللہ علی العلماء چلی دا طول علماء ناغست دا پا ہر امت کی چتا سبا دین کارکوئے او پٹوئے بینا اب یا پا دی امت کی خبیڑی را حدیث را گلیو کہ نبی علیہ السلام ویلیو چی من سوئلا عن علم فکتمه بچانا چی مطالب ہوشو دا علم او دا مسئلی او دا نکڑا الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار اللہ با دغی سڑی تا دغی عالم تا قیامت کی دور واگی واچی واگی و خلق اسنو تا چی کنا دور واگی بوتا واچی لشی کلو تو ایدہ شیطان اخرس دے گن شیطان دے چلا وعدا غست دا دے نپورا کئی ولا تکتمونہو فنبزو ورا زورم وی غردو کتاب رستو دشاگانو ناوش تروبی سمنن قلیلا وی غستو پاغی باندی دنیا لگا فبئسا ما یشترون اللہ وی یبن دا سبت دے اکڑو دا سدی واغستو دیر بد دے غشی چی دی واغستو اللہ زما دین دی پری خودن دنیا دی واغستا علم دے پری خود نو مال دولت پسی شوی تو دنیا پا رہدو پسی پا ممبرو پسی شوی عزت دے پری خود نو بیزتی دی واغستا تو الخلق بدر پوری خان دی کہ اخبار گوری کنا نو خان دی بدر پوری کہ گور رشے دی ملاسرے سے چل کرے دی توبہ توبہ فبے سمائش کرون دا لے زلیل کیا لے رسوا کی خواہ دیر بد دے اکلو چی دنیا دے واپس دا یو زجر و زورن و دویم قسم او دا آغا خلق دے چی گو رہو میں حق پٹ کو بیان یہ نکو دنیا غور اکڑا اسرائے اکڑا دنیا تا بیا دن نشو بیان ہو لے بیا نور نور سجو اکڑا ولی بیا خو خام خاص خسرے نیچی کے ناستے کا نا خسر بجوڑی نو یا خو بدینی حق بئی قرآن و سنت بئی او چدانی نو بیا وزان نبل سے جوڑے نو نبل سے دغا جوڑ کو کنا خا چی قضامری بکو روجی پاخری جمعہ باندے چی چان پا کال کی سمر منزون قضا شوی کنا دا برا گرزو کا خیری بیا زان سمکے او تولیی او سابنو نراؤڑے دے جوڑ کو خا دا بدین کی کم دے ہو دے جوڑ کو جس خات بکوے پیدی باور کوے اس پتہ ان لگے جس باور کوے دے جوڑ کو چی ختمو نہ بکوے میلادو نہ بکوے دا جوڑ دا ہر سے جوڑ کو اگورا سرد دی نبیا دا خلق نے عزت غاری دے محبت تے چی خلق دے منتا علماء آئی خلق دے منتا حق پرست آئی خلق دے زمونگا عزت کی خلق دے زمونگا ہر دے کی چی مونگ رازو کنا اوکار کی گو و خلق دے منتا پاسی زمونگ دے پا خلقوں کی عزتی زمونگ دے غیر قدری مونگ دے دا خلق دا مجلس پا صدر دے کی ناسیو دا دا داغی حال اللہ بیانے او دو زلوی چی گمان مکوا چی دی بدا عذاب نبچ شی گمان مکوا چی دی بدا عذاب نبچ شی لا تحسبن الذین تو گمان مکوا پا کسانو یفرحونا چی گورا پس خوشا لدی یفرحونا توبہ توبہ خلینا را ٹولی گی چی گورن خان دی بالکا ولی خان دی یفرحونا خوشا لدی بما اتاو پہاو سبان دی چوی کلل پہاو سبان دی چوی کلل ہر طبیوی ٹول اے من الکتمان حق یہ پٹ کو خلق پتیار کے پری خود وی دی دغا سے خودی دی نوی پلاران نشو جوڑو لے چی دی تمونگا سبقو خویو دی تمونگا علمو خویو خوبیا با مونگ ترا گردی چدا مسئلہ دی سنگا اکلا زانوی پلاران نشو جوڑو لے خوا پلا لاسنا بی ما آتاو گورا پا دی دیر خوش آنا دی چدا خلق جزان پس نپوئی گی دی سننی خبر او کل او غلط کارو نکی کنا دیور پور خان دی دیور پور خان دی امی کار غلط کردے ہم بیا چیری سکی دیور پور خان دی الے کو ادا دے سوکڑا دا تا تا چاوی لیو چی دا سکاوا قربانی دی مخ کے اکڑا دا ماندنا دا تا چاوی لیو خان دی ور پور یروی خود تخا مسلمانینا الے کا تاو تا ندی خولی نا بس سنگا عمل سیو کی چی تاو تا سندی خولی کنا نا با عمل سنگا سیو کی کل سوک پا سفر کی زی نجور سلور رکا تا فرض و سنت و عرص کی دامول انور پورے خان دی وی تو دور نہیں خبر چپ سفر کے بدور کا تک سنگ ہوا تاو تویلی تاو تندی ویلی اس ور پورے خان دی دا دی ظالمان کار دے یفرحون بما اتاو خوشال دی پاگا بدعات باندی پاگا رسول باندی چی وی کڑل خوبی خوشال دی زکا بی خوشال دی چی خوری اس کیو دسن خبر ندی خواہ کلے زن لے پا ختمونو کی زن پورا کڑے دے کلے پیسی پکشتا خوراکونه پکشته، کپڑے جامع پکشته، زر زر معشوم زغلی ویز غلی ویز غلی اغاجت رستو پسو نپوئی گی وی ختم بکے سا ختم دیوی خواہ لار پا دیو آیا معشومان داغا سے اس غلو لگی پٹکی نپوئی گی ولی دی طول خبر ختم تا جمع شوی خواہ کناری ندی و کزنان ندی آگی کے خوبیات حد نی کنا خواہ جوڑی والا راوڑی لرپو امیلو نو تاچی اگا امیلو ندی بیا کور کی زیر پر زوران کری لکہ دا خائص دا پارا دا یا رسین کی امولاو کن چنے وار کنے لار دا بدونا چنی نخو سزین خالی کی کنے نوی چی گوران دیوال کی میخونا ٹاکوالی دی او اگی تا دا رپو امیلو نا چولی دی چنے خلال پا دین نپوی دا خوی یار چی دا دی سنگا جوڑ کری دی طالبان ہوتے دے جوڑ کری نو دی در دی گٹا دا کنا خا بے ماں آتا ہوں دے خلقو تا دا پیسو ورکول درمندو نا جوڑ کری دی خا نو سمرا خوشحال دی دی و خوشحال نی بے ماں آتا ہوں چی دا خلقو زاری ہو چاو دی دا جزانو اسیرے پا بل اسیرہ شوا سوک مزدورے کیو سوک نوکرے کیو سوک دا کلی نا بار دیو خپل ماشومانو نا ادی ظالمان دی کنا دی داس زان زیون کتل دی چه بس دغا سی پا مفتو که خلقو نمالون و دولتون اخلی خا پیو تاویز باندی پینزو سوا زر رو پی دری زر داویم دلاؤ کن یفرحون بی ما اتاو داری خا و یحبون ان یحمدو او محبت ساتی دی سرا چه زمون دی تعریف اکلیشی زمون دی ستاینا اکلیشی دا محبت ساتھی چی ارسو پاسی نظموں تعریف دکھئی چی دا دیر لے عالم دے دا دیر متقی انسان دے دا دیر پاک دامن سڑے دے چی رپ لمنی باندی منز کی گی دا تعریف ندیوی کنش ایو حمدو خلق بکول کنا کچر تب یو طالب و حق پرس با نخلین چر تبیدتیو خاتا کنا اگو بیا کن اخلاتی دو گورا صاحب یق سے پیدا سے ہوئی امولئی سے پیدا سے ہوئی بدتی وتا ہوئی دد دا خل ندی ماتول پکار ہاں ایو احمدو زکاری وے کو صفتوں نے ماری دو ایو احمدو چدا وہ صفتوں نے اکڑی شی بما لم یفعلوا اغا صفتوں نے چی سپکشتینا صفت خو ندی پکار بالکل خو خام خا چر چا صفت کہنا خوچی دا صفت قابل خوئی کنا انا قرآن وی بما لم یفعلو علم نشت دے و عالم دے و تاویلشی تقوی نشت دے متقی دے و تاویلشی پاک ندے و پاک دے و تاویلشی بما لم یفعلو بزرگ ندے بزرگ دے و تاویلشی دا گورا سیکڑی ندے وی دمونگ صفتو نوشی اسی صفتو نوشی فلا تحزبنهم بمفازة من العذاب تگمان مکوا چی دی بخلاص چی دا عذابنا بمفازة خواه ذرا خلاصی دی دی پار نشتے فلا هو عذاب علیم دی دی پار عذاب دے درناکم وللہ ملک السماوات والارض دا سورت اخری حصہ دا نو مسئلہ توحید یا ذکر کرو پاری دلیلونا بل داد چکور اگر کم مسل و چل دا وسط و چدا بیان و دا بن پٹا وے گورے ادی شاہ تو غرزول اگر اللہ دا وحدانیت مسل و چ خاص اللہ لردی بادشاہ دا اسمان نو دا زمکو اور اللہ پار سبان دی قادر دیں دلیل اقلی ذکر کی انا فی خلق السماوات والارض یقینا پا پیدائش دا اسمان نو دا زمکو کی وقت لا فی اللیل والنہاری او پا بدلی دو دشکو دو رزو کیم انور پریخو دل اسورت البقر کی سمر بیان کریو والفلک اللتی او دلائل کنا دلتا اولی پریخو دو ذکر دلتا رستو اللاوی لئولی الالباب دا خو اقل من دی اقل من دا خو اشارہ پکار دا دیتا دورا تفصیل ندے پکار نور دیل اللہ اقل ورکڑے زیور پسی وچی تمہارا اللہ اشارہ اکڑا اور مشورے سر یہ اس پڑ دو نباس التخول الباب نوز کر رہی تھے تفصیل کا ہوگا آخو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا مثلا تذكر وضاحت ديرونكو ديك سدي لآيات اللي ولي الألباب ديك نخي نشاني ودليل ندي عبرتنا إذا پارد عقل من دو عقل من سوك دي وسي تفصيل كي ولو الألباب صفا عقل والا وسوك دي چكورة دا الله هر قسم عبادت كي كفو بدن باندي كفو جب باندي أو كفو عقل باندي ذری قسم عبادت ذکر کی الذین یذکرون اللہ اگر کسان دی چل دا اللہ ذکر کی اللہ پی جنی دا اللہ ذکر کی اللہ تعالی مدد شوی دے دا جب عبادت شفا التحیات للہ دا جب عبادتنا دا دی کنا یذکرون اللہ اس دا بدن قیاما وقعودا وعلا جنوبیم اولاڑی باندھے عبادت کی چی طاقت یہ کی گی نو پناستے باندھے کی چی دو اولاڑی طاقت یہ نکی گی نو آلا جنوبیم نکو پناستے ہم نشی کولے نو پڑڑا باندھے پروتی او منز کی پریدی ہے نا پری خودل نشتا اللہ سر وعدہ کر دے چی اللہ ای کز شل او گوٹ شم کنا ہمون بنا پری دما زبا سن نستا باندھے ما حچہ زمانہ امونس پاتی کی گئے ولی زمانہ پدی پیسی لگی کزو پدی باندے بھرتا خیلی جمستڑے کی گما آخر سچل لے فعلا جنوبے دے دے بدن عبادت شا اس دا عقل ویتفکرون فی خلق السماوات والاردین او چا اللہ والعقل ورکڑے نو سوچ و فکر کی پدی پیدائش دا اسمانو او دا زمکو کی سننا سوچ کی فی خلق السماوات والارض ٹھیک دا سوچ نور خلق ہم کرے دے فاغی فیزان کفر تیستے دے اگی سوچ پا خلق دا اسمان و دزمو کو کی نکی اگی سوچ دا اللہ پا ذات کی کش دا اللہ سنگا دے لاسی سنگا دی مخی سنگا دے اگی پا دیر غضب اختا دی اگی غب زان حلاک چا پا کی دا سوچ کرے دے چی دا اسمان روان دی کو اولار دی پہلو شکانا لاس پہ کی دا من کسو ہے دا سوچ کرے چھ پدی کہ دولس برجونا دی برجونا پکی جوڑ کری ادا برجنا دا مطلب اغسطر لکتا چھ برج جوڑ کے ادشمنی دی کا نا دا برجونا تینا اغسطر اول نمون ایخی دی چھ دا برج دے دا برج دے دا اسد دے دا سنبولا دا او دا مشتری دے او دا زحل دے دا عطارد دے دا دلو دا دا حوت تے دا نمونے والے خیلی ویدہ دا زمری پو شکل دے اندل تے زمری جوڑ کری دا دا وگی شکل دے اندل تے وگی جوڑ کری دا بوقا دا نا بوقای جوڑ کری دا فکرو نے کری دیتا ساجد تے دا فکر نے آدھے فکر تراش دا اولو الالباب گورنو فکر کئی پا خلق پا پیدائش دا سوانو دا زمکو کی دا دین دا معلومی چی اللہ شتا دے دکہ جدا کائنات یا پیدا کری دی اسے نشی پیدا کے دے یا معمولی چی اسے نشی پیدا کے دمرا لوی لوی اسمانو نا نو کلے چی سوچے اوکو اوکو ندو نتیجی راویستے یو نتیجہ دادا ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمونگا تا ندی پیدا کری دا کائنات عبس ما خلقت هذا باطلا یا اللہ دا کائنات تے عبس ندی پیدا کری من دمرا پوشو چی دیکی ساڑیر لوے حکمت تے دیکی ساڑیر لوے نصیت و عبرت تے دا یو نتیجہ شوا دو ایما سبحانکا دا دا غا نتیجی نے نتیجہ راوی سخا سبحانکا بس پوشو چی اللہ کڑیر پاک ذاتی ستا پشان بل سوکنشتا نستا پشانتی صفتو نبا بل چاکشتا دے سبحانکا صحیح نتیجے راوی صدیتا سن فکر او سوچوئی خواہ چی تدینا دا اللہ وجود معلوم کی تدینا دا اللہ وحدانیت معلوم کی دا دو خبرش نوی اللہ منگا دا فکر رکو دا فکر منگا وسیلہ کرزو دا خپل زان دا پارفقنا عذاب النار بچ کے منگا عذاب دا جہنمنا دا وسیلہ شوکنا خواہ تو مومنان وسیلہ دیتا ویلش تا قدر توحید زکا دالو یا وسیلہ دا اللہ تا فقنا عذاب النار داول الالباب داغی تعریف شو. اس یہ دعاگان ذکر کی میرے دعاگان ذکر کی دے دے کہ ذکر دا قیدہ دا چی سورت آخری شی کا نا دعاگان پکی راوڑی چی وسیلہ پیش کن اس سوال کوئی سوال و قبلی کا نا سنجی سورت الفاتحہ آخر کی نوی لیچی اهدنا الصراط المستقيم دعائے خیر کرے ہو کن ربنا اے رب زمونگا انک من تدخل النار بے شک تا چی سوک وور تا داخل کن نو عذاب خو عذاب دے خو یو بل خبر دا فقد اخزیتا یقنن چی اگا دیر رسوا کن نو عذاب یو پلا دے رسوائی بل پلا یو شیخو ندے کنا رسوائی دا گیا عذاب نا بیا دے دیو جن اکثر علماء و دا سوال کو چی اللہ منگ تا معافی ہو کے از منگ گناہ و نواف کے امنگ دا عذاب نہ بچ کے او یا اللہ کے چرے بچ نشو کنا نو پا پردہ کے چیز خلق پا مخ کے نہیں گو رہا یا اللہ چی رسوا نشو پداس دے کیا او دیو اللہ رسوا کی دا خلق پا مخ کے بیرا گیر کری ملائک بھائی کنا امال الظالمین من انصار نشتے ظالمان و مشرکان دا پاری سوک مددگاران دیتے اشارہ کی چی گورے عذاب اللہ بل چانا نور کی مشرک لے ور کی دا تاو چی سمرہ اور ہے کنا دا گورے دا مشرکان خبری دی مال الظالمین من انصار ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیا منگا خواری دو دیو اعلان کون کینا ینادی للایمانی چگہ اعلان کو دی ایمان دا پارا چی خلق ایمان راوڑے آوازونا خمون دی رو ری دلیو زکا جی بدی لارو کسوک کی بداری رے گردی دی آوازونا بے کول کا نا باجی ماجی ہو سا آوازونا بے کول خمون پکی ہو بل آوازو آوری دو یونا دی لیل ایمان دا آوازونا دی کنا خوا ہر سوک دنیا کے خپل کار کئی نسوک دا کار کئی یہ خلقو قرآن زدکے یہ خلقو ایمان زدکے یہ خلقو جنت اگٹے دا آواز پا کیونشتے کنا پخوانو خوستے پخوان صرف دق بے آوازونو چے اور ایز بری کسوکے کنا چی پتی لیو خانکونا و جامونا و گلاسونا تش دا آوازونو خوا اوز پا کی دا آوازون کی گی چی لیل ایمان ان آمنوا بربکم یا خلق ایمان روڑے پخپل رب باندی فآمنا بس منگ ایمان روڑو دا آوازم دیر خوخشو نی ایمانم روڑو نی اللہ مستاتا دا خپل ایمان وسیلکو ربنا فغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونگا پس بخنو کی منگتا فغفر لنا ولی ویدی چی منگ ایمان روڑو نمون قابل شو کنا نفغفر لنا اول سوال کو چی گناہونا معاف کے وکفرانا سیئاتنا بل دا سوال کو چی زمونگا دنیا دا مشکلات لری کی یا اللہ زمونگ پزان یقین نشتا دے اصلا چی حادث رابان دی راشیو اوٹنگ نشو او پا دین کی گڑ وڈ شو انسان سشے دے کفرانا سیئات یا اللہ پا مونگا سختی او مشکلات مراول و توفنا مال ابرار نمرک سوال نہ کوئی نمرک سوال نہیں ہو تو جون سوال پکار سڑے پاکستان نے سفاری کی مسمانا چو توفنا مال ابرار اغمانا دا چی اللہ کل چمنگ وفات کے کنا نمنگ خپل مرگرو سر یوزے کی زکا دیر حق پرستیر شوی دی زمنگ نمخ کی او پا دی مسئلہ بان دی خوار اکڑی دی تا دین خدمتو نے اکڑی دی زمنگ مرگری دی نو یا اللہ منگا آغی سر یوزے کی گوری دا آغی مرگر تیا غوالو تا چی کل سری باندے موت رازی نو آغا وقت کی بوئی خواہ اسنا زکا ام المؤمنین وی چی نبی علیہ السلام زمان پا زنگون باندے سر مبارکی خیو نو کل چی ساتو نو گوتے اوچا تکڑا او دیوی چی اللہ ام الرفیق الاعلام یا اللہ ستان ازو مرگر تیا دا آغی خلق غوالما چی اوچا تیم داغی مرگر تیا غوالم من النبینا نبس هغه ګوته په خپل کته رااله چې ساتنا لاړ ښه وتوفنا مع الابرار. دا معنا مونږ یو ځای کې د ابرارو خلقو سره د حق پرستو د موحدینو سره ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. دا مرګرتیا د حق پرستو خو اسې نشي حاصلې دې سو پورې چې هغه کارونه دیني کړي چې هغې کړي وو ولې هغې سره مرګرتیا غواړو نو د هغې غوندې کار وکړه که نه. نو یا الله مونږ سوال کوو مونږ خو ډېر کمزوري یو خو مونږ لایقو ګرځی. دا معنا وآتنا څه معنا؟ مونږ لایقو ګرځی د هغې کارونو چې تا مونږ سره وعده کړې ده په ژبه د پیغمبرانو چې مونږ هغه کارونه وکړو چې کوم پیغمبرانو راوړي دنیا ته. نو بیا مونږ هغې سره یو ځای شو که نه ښه مونږ د هغې قابلو ګرځی چې تا کوم وعده مونږ سره کړې ده. ولا تخزنا يوم القيامة مرسوا کہ من پر ذ قیامت انك لا تخلف الميعاد بیشک تو خلاف نہ کہ ذ خپل وعدینا. دا دعا گانی وی سود توحید بار کی سود رسالت بار وی نلے قبول کیا را وست فاستجاب لهم ربهم پس قبول کیا او کدی لرا رب دی فاستجاب ولی سی غیدارا ولی نا دې لپاره چې دا الله رب العزت په هر زمانه کې یوازې هغې پورې خاص نه وه بلکې هر څوک چې دا سوال کوي نو الله یې قبلوي. او وی انی لا اضیع ولا عامل منکم ذکر نظای کوم عمل دی عمل کون کی ستاسو نه. مطلب دا چې عمل به کوئ ګورئ په دې به اعتبار نه کوئ چې زموږ مشران او زموږ آبا او اجداد عمل عامل منکم من ذکرن او انسان فرح نشت اللہ تک ناری نیو کزنانی بعضکم من بعض. اللہ وی طول ما تا یوشان یہ ذکر چی عمل یوشان تکوئے نو کناری ندنم دق منزونا و عبادتونا او کزنانا دنم دق عبادتونا کیس بل بل شان خوندی کنا بعضکم من بعض پا عمل کی بعضی دا بعض پشان کورسو یو سو صفتونه مخکې ذکر کړو د حق پرستو چې یذکرون الله یتفکرون دا ذکر کړو. بیا د هغې دعاګانې وې درې قسمه او یو پنځه صفتونه دی دی کې ذکر کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې الله رب العزت وایي چې ته کله دې مقام ته راورسې چې ته د الله وحدانیت معلوم کې د دلیلونو نه دومره فکر وکې سبحان تورسی فقنا عذاب النار تورسی او بیا دعاگانی که دا توحید کنا زن پا ابرارو کی حساب ہے نو سخت با پکی رازی گو رہے دکا دی مسئلے سر سخت اشتا دے گو رہے خوا تو خو موحد شوی خو گو رہے خبراتا کو ما خبراتا خیمہ موحد شوی سخت با رازی گو رہے خوا دامی دا تاوی گو رہے دکا جی قیمتی شیلا سراشی نو سخت بکی راضی. نو گو رضل تکی اگر صفتو نو بیان کل چر امتحانات کی خواه فاللزین حاجرو پسا کسان چی ندیم سلید پارے کورونا پری خودو ملکونا پری خودو حجرتی اوکو و اخرجو من دیاریم چا باوی چی دی باسی پخپل خوخ بطلی دازے بے خوخ نو نو بلدے تا بطلی نو اللہ وی نا ارچا تخپل وطن کشمیر نہ دے بس یمسو بھی جخپل کلے نہیں خواہ وہر جو من دیا رے اوشل لی شو کنا ویست لی شو دخپل کورونو نہ و اوزو فی سبیلی اور دیر تنگ کلی شو اللہ وی زما پلار کی ہجرتنے او کل قسم قسم تکلیفنے برداشت کل تر دی چ وقاتلو چونش ون تور تے لاس کنوس چنکی کنا وقاتلو جہاد شورو کا شورو کا تردے پورے چی وقتلو شہیدان شو دا آخری منزل لے خواہ حق پرستوی چی تردے دے پورے بگورے خبر زان سرساتے پہ یاد نو خواہ وقاتلو وقتلو شہادت تورا سید نظمہ و سردہ و عددہ لو کفرن نانم سیئیات امخام خالر بکم ددینا مشکلات ار قسم او داخل بکم دی لراغ جنتون تاجی بایی گی ولان دی داغی ننہرون دا سدی سوابا من عند اللہ دادی ل ثواب ورکڑے اللہ طرف نہ تک ثواب جنتنا نہرنا مشکلات ختم واللہ عندہ حسن الثواب تس خبر چ اللہ سر سمر خیست ثواب نہ اجر ندی کہ اللہ تن خبر دا خلق ولی تدی دمرا نعمتن پاتے دی پا دنیا کی تو گور سوکشتے دا سی اس سوک نشتا نو اللہ وی دا دی دنیا لی و نکڑی دی نو یہ حق پرست تا تا ویما چی دا خلق دی مال دولت تا مگورا تبا کل کل خوشا لشی چی سوکوی نکنا چی اگا خدا سی سری کڑے او پالش کڑے پدی روڈو نو گرزی را گرزی انس کار انس مزدوری اوخ عیش معاش کئی تو تبوئی چیر زوم داسی وے اللہ وی نا تو باو باسا لا غرن نکان دوکن کی تالرا تقلب اللذین کفرو فی البلاد لا روان روان گرزی دل دلی کافرانو پخارونو کی تقلب دیتا ہوئی خواہ تقلب گو رسطا ہوئی دیکھو صورت نور کی ذکر کرے ہو یوم تقلب وجوههم فی النار دا چی جہنم کی اللہ دا کافران اڑی را اڑی پا ڈڑا باندی لکا وگے پا یو ڈڑا پا بلا ڈڑا دیتا تقلب ہوئی کنا اللہ رب العزتوی دا دی جنم دا نتیجہ دا نصدق فیال لے چی تم بھی آغا سشی یو دا مانا دو امداد چی تقلب پریشان ہے توی قد نرا تقلب ہو جہی کا پریشان ہے توی تو خوش چیزا لرے نا گورن دا صلیہ تا دیر خوشحال معلومی جی کنا نا دے حلقو تا زان سئی ورے کدس سارا کین آستے ہو رو رو اتنا خبر راویستے کنا ادا آغا پریشانی دی ولی دا یا آخذ دا سی تا تا دلرے نا خوشحال اخکاری خوا کتو سارا کین آستے کنا او دا پریشانی دی ولی دا کنا تو پوشی چیزا خوشحال خان نا دے خوا دا خو بڑی رو مصیبتنو کرا گیر دے دا نا خوز خیمہ ماخام لسل روپے پیدا کوما احب غم خوف کوما توبہ توبہ توبہ تقلب الذین دمر پریشان متاع قلیل دالگ سکر ثم مأواهم جہنم جزائے دی جہنم دیو بے سلمیاد اگر دیر بد بستر دام لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن اگر کسان چیزان بچ کر دیو یریگی دخپل ربنا ندید پار جنت ندی چی بھائی کی بلاندی داغین نہرنا خالدین فیا ہمیشہ بھائی پارے کے نزلا من عند اللہ مل مستیا بھائی ہا ہم مل مستیا بدری روزی نہیں ہمیشہ داغو رو تو جنت کی مل مستیا ہمیشہ دا داخو دنیا روز دنیا کی بھی ادری روز مل بھائی کا نا ہمیشہ مل مان بھائی دلہ طرف نا ہم عند اللہ خیر للابرار اگر نعمتنا چلا سر دی دیر بہتر دی پار دا سے حق پرستو سنچے دی صفتیو کن اللہ وی دی اہلی کتابو کی ام خلق شتا گوار ٹول بد ندی اگر اس تاسو مرگری دی کم نعمتنا چلا تاسو لدر اغیل ام ورکی فراش دا اگر اوسو صفتنا گورا بہتر و ان من اہلی کتابی یقنن پا دی اہلی کتابو کی لمن یؤمنو باللہ ایسا کہوئی جی صورت طول پا دی باندے لگے دلے انو طول دی عیبونا و نقصانات بیانول بیانول نو وہ سوئی چی نخا خلق پکشتے مونگا طول بد نوائیو مونگا طول تا بیدتیان نوائیو حق پرس پکیو مشتا دیکھا قادر لگ دی اگا صوب دی چی ایمان روڑی پا اللہ باندے او پاغی کتاب نو چی تاوس تنازل شوئے دے پران او پاغی کتاب نو چی دی تنازل شوئے دی خاشعین للہ گورا تکبر پکی نشتا دے تکبر پکی نشتا کنا اب خوانی بھی دتیان چیو کنا گورا دی کی تمرا تکبرو چا باتوی چی سلام علیکم ندیبا اسی سارو خوضاو وعلیکم سلام یوم نوی دریر قرقری دو جنا دمرا تکبر با پاگی ادی کی نشتا خاشعین للہ دا خو یریگی دا اللہ نا دیر جزان خلق دی بل صفت ایداد چلا اشترون بیت اللہ سمنن قلیلا دی پا دین باندی دنیا ناخلی ناخلی دا اللہ پایتون باندی دا دنیا لگا نی پی دغس اخلی چی چاہتا چاہتا لولی دغس دا سواب دا پارا ہم او نه دې لپاره چې تعلیم ورکړي به آیات الله سبحانه وتعالى حق پرس پاره ایجاد کړي اولئک لهم اجر عند ربهم دا خلق له پاره اجر دې د خپل رب سره ان الله سریع الحساب یقینا الله ډیر زر حساب کوونکی دې سورت خلاصه په آیات کې بیانې یا ایو الذین آمنوا اصبروا ایمان والو زن کلک کے زن مضبوط کے ہر سخت تنگ جہاد دے کنا دامانا صبر تدیر ضرورت تے وصابرو یو مانا پل من کی او بلتا دا صبر خبری کوئے دا صبر وینا کوئے فقبل ادر کی صبر اشتین بلتم وائج وصابرو سوک مانا کی صابرو مانا غالبو صبر دا مطلب نہیں کہ تب زان کمزور ہے کہ سو کر سکی نا زان زور اور کے پا باطل باندی غلبہ حاصل کے پا باطل باندی ورابطو دا جہاد سامان تیار کے اگر وقت کے سن پاللو کا نا ربط الخیل فدلتا مرات نا ہر قسم دا خپل زمانے سر ورابطو زان مضبوط کے دا جہاد دا پارا کا وصلیوی کہ زان مہارت حاصلولی واتقوا اللہ در سو دپارا توحید دپارا کنا اصل مطلب سو واتقوا اللہ شورو کڑے ام پدیو تلانو یری گئے لعلکم تفلحون میقنن گورے کامیابی پدی کے دا سیدا اصول یہ کم بیان کل دا فلاح سبب دے ہاں آن الرجیم